ہر خطا کو درگزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، آرزو دید سرور بے کسو مجبور کی، آرزو دید سرور بے کسو مجبور کی، آرزو دید سرور بے کسو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، آلہ الہی ان میں یا رب اسے دے دینا جگہ، آلہ الہی ان میں یا رب اسے دینا جگہ، چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنجو غم کر بے کسو مجبور کی، بغیر خاک کربلا ہوں دور آفا تو بلا، بغیر خاک کربلا ہوں دور آفا تو بلا، اے حبیب رب داور بے کسو مجبور کی، اے حبیب رب داور بے کسو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کیا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی نامائے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں نامائے بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز مغشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہو الہی ہو الہی ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. درد دل کر مجھے عطا یا رب مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ستار ہے تیرا یا رب نام چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ عیب میرے نہ کھول مانا شر میں، میرے نہ کھول مانا شر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، آسرا ہم گناہ گا مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، خیر خاتمہ یا رب، ہو مل خیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ آمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مد مدینے کا غم عطا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب پائے حسین و حسن فاطمہ علی نو غسل فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب ہو میٹھے میٹھے ہو میٹھے میٹھے ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب بنا دے مجھ کو قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب مٹا دے ساری خطائے میری مٹا

نہیں چار